ओम ज्ञानतिनिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस अभी और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र संपूर्ण है। नाम बिना कलि काल न ही और धर्म। इस कलि काल में हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं है। हरि कीर्तन धर्म है कलयुग के लिए। कीर्तन के साथ श्रवण भी होने चाहिए। तो जैसे श्रवण भी होगा मैं प्रयास करूंगा कीर्तन के द्वारा, मतलब भगवान का नाम गुण यश इत्यादि की कीर्ति के बारे में कुछ बोलना। मैं प्रयास करूंगा भगवान के बारे में कुछ कथा कहना जिससे आप लोग श्रवण कर पाएंगे। तो अभी हम दामोदर भगवान का दीपदान किया है। इस मास का नाम है दामोदर मास। सामान्यतः उसको कार्तिक मास बोलते हैं। और वैष्णव कोश में इस मास का नाम है दामोदर मास, क्योंकि इस मास में दामोदर लीला प्रकट हुई श्री ब्रज धाम में। जरा सेल फोन बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, जरा सा आपका भौतिक जीवन बंद कीजिए कम से कम एक घंटा काल में। एक घंटा का काल में मोबाइल बंद कीजिए और सब भौतिक आसक्तियों को बंद कीजिए और कान खुलिए। तो ये दामोदर लीला श्री कृष्ण की एक प्रसिद्ध लीला है, सब जानते हैं, आशा है। आजकल लोग जानते हैं कि नहीं, हम खाली आशा कहते हैं, मालूम है लोग कि नहीं, आशा है कि कृष्ण भगवान जो व्रज धाम में एक शिशु के रूप यशोदा कुमार के रूप में लीला विलास किए, वो भी बड़ी बात है। तो कैसे परमेश्वर सर्वोपरि सर्वदेवाराध्य परिपूर्ण सर्वशक्तिमान भगवान एक शिशु के रूप में व्रज धाम में एक सामान्य ग्वाल की जाति की महिला के शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कैसे समझना? समझना है कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रेम परायण है। वे सब कुछ नियंत्रण करते हैं, परंतु वे प्रेम से नियंत्रित होते। ये भगवत तत्व के सबसे गहरा रहस्य है। तो हम जो बद्ध जीव है, हम जो इस मायिक जगत में माया का कारागा में फंस गए हैं, हम जो बंदी है, बद्ध जीव बोलते, तो हमारे लिए इस विचार बहुत उच्च है। तो पहली बात है कि बहुत से लोग की श्रद्धा नहीं है भगवान में, और बहुत से लोग जो बोलते हैं कि मुझे भगवान को विश्वास करते, तो वो विश्वास तो सिद्धांतिक विश्वास नहीं। दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक है शास्त्रीय श्रद्धा और दूसरी है लौकिक श्रद्धा। तो अधिकांश व्यक्ति जिनकी श्रद्धा है भगवान में, उनकी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा, मतलब चूंकि वे पुण्यशाली है इसलिए उनकी श्रद्धा है भगवान में। लेकिन भगवान कौन है और मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, कैसे भगवान की भक्ति करने है, तो ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए इतना उत्साही नहीं है आम लोग, और इसलिए उनकी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं होती है। और दूसरी प्रकार की श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा, जो सिद्धांत के अनुसार होते हैं और शास्त्र ज्ञान से स्थापित होते हैं। तो ये श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा है और ये श्रद्धा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ और सब दूसरे भक्ति संघ या हिंदू संप्रदाय या अहिंदू धर्मों से अंतर है कि इस्कॉन का उद्देश्य है सत शास्त्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि, ये दो ग्रंथ सर्व प्रधान है, गीता और भागवत। तो विशेषकर इस ये दो शास्त्र के ऊपर प्रचार करना और आचरण करना यही इस्कॉन का उद्देश्य है। तो शास्त्र से ही समझना चाहिए भगवान कौन है। तो पहले भगवान है कि नहीं, बहुत लोगों की श्रद्धा नहीं है भगवान में, विशेषकर आजकल विज्ञान का नाम से नास्तिकवाद प्रचलित होते और प्रचारित होते, परंतु वास्तव में जो वास्तविक विज्ञानी है उसकी श्रद्धा भगवान में ज्यादा होती है। जो वास्तविक वैज्ञानी है तो पूरी जगत की स्थिति का विश्लेषण करने से सिद्धांत निष्कर्ष कहते हैं कि अवश्य ही भगवान ही है। तो बड़ा वैज्ञानिक होना का जरूरत नहीं है, तो छोटा सा चक्रा भी समझ सकते कि भगवान है। तो पूरा जगत कैसे चलते, गाचातीति जगत, ये कोश की परिभाषा है। जगत शब्द, जगत शब्द क्या है, गाचातीति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत बोलते। तो चलाने वाला कौन है, भगवान। भगवान भगवत आनंद सुदूर लंदन से आया, अभी अभी आया क्या, मुझे पता नहीं था कि आप भारत में हैं। कैसे आया? प्लेन से, पैदल से नहीं, प्लेन से आया। तो प्लेन तो आकाश से चलते हैं, तो प्लेन का डिजाइनर नहीं है, पायलट नहीं है, जरूर है। तो जगत के चलाने वाला कौन है? भगवान। छोटे से छोकरा समझ सकते हैं, लेकिन क्या है, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जड़ो विद्या जतो माया भय भाव तोमार भजने बद्ध। अनित्य संसारे मोह जन अमय जीव के करे गाधा। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि अगर कोई PhD, MSc, ABC इत्यादि होते हैं तो बड़ा बुद्धिमान है। परंतु आजकल सब कुछ जो विद्या का नाम में चलते है वो ज्यादातर अविद्या होती है। तो ये उदाहरण कि छोटे लड़के भी समझ सकते हैं कि अवश्य ही भगवान है, परंतु ना विद्या का नाम है नास्तिक के बाद जो स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं वो सब बड़े बड़े प्रोफेसर, तो उसका सीखना से लोग बहुत श्रद्धा से बोलते हैं कोई भगवान नहीं है। श्रद्धा है लेकिन वो विकृत श्रद्धा होती है। तो पहले समझना चाहिए कि भगवान ही है। पूर्व काल में लोग इतना बड़े मूर्ख नहीं थे, आजकल उच्च शिक्षा से लोग तो गाधा जैसे बन गए हैं, और इसलिए गाधा जैसे भगवान में विश्वास नहीं है। गाधा की श्रद्धा होती है भगवान में नहीं है, वो काफी बुद्धि नहीं है इस समय क्या भगवान है कि नहीं, उसकी बुद्धि तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिन भर बहुत मेहनत करते हैं। किस लिए? जिससे दिन का अंत में कुछ घास मिलेगा। वो गाधा का मालिक दिन पूरे दिन में उसको काम में लगाने के पश्चात वो उसको कुछ घास देते। तो गाधा तो गाधा है क्योंकि समझ नहीं पाते कि घास तो सब जगह मिलता है और मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे आज का लोग सोच रहे थे मुझे क्या है, छोटे छोटे लड़के लड़कियों को स्कूल भेजना है और इतना सब बुक्स लेते हैं और किंडरगार्टन प्री किंडर ये सब होते हैं, तो गार्ड में भी उनको सिखाना होता है 1+1=2। तो इतना सब मतलब एकदम शिशु से तो गर्भ से निकलते तो सीख लो 1+1=2 ऐसे होते। फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, उसके बाद गुड जॉब मिलते। गुड जॉब का मतलब 12 घंटा काम करना और दो घंटा आना जाना, तो दो घंटा लगते और काम 12 घंटे। तो गाधा भी इतना सा मेहनत नहीं करते और दिन का अंत में क्या है, 2 रोटली मिलते। तो ऐसे लोग गाधा बन गए हैं। और आप बड़े बड़े बुद्धिमान होते, मैं PhD हूं, मैं जानता हूं कि कोई भगवान नहीं है। तो भगवान जानते हैं मूर्ख कि मैं हूं और तुम हो, तुम नरक जाने वाले हो। तो ये काली युग का एक प्रधान लक्षण है कि लोग का ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि बिल्कुल नहीं होते हुए भी तो बहुत दम्भिक होते हैं। ये सब कलयुग के लक्षणों है। और लोग जिनकी श्रद्धा है भगवान में, वो श्रद्धा शास्त्रीय नहीं होने का कारण से, वास्तव भगवान जो कृष्ण है, और सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है, तो वास्तव भगवान को चोर के अलग अलग कहते हुए भगवान को मानते, आजकल नया अंदाज है दादा भगवान। एक दादा सबका दादा है ना, तो एक दादा को भगवान बोलते, और कितने सारे, ये सब बात बोलने का जरूरत नहीं है, हम इस सभा को दूषित नहीं करना चाहते। तो वास्तव भगवान है कृष्णा। कौन है कृष्णा? द्वारकाधीश कौन है? कृष्णा, कृष्णा। कोई बाबा बापा दादा आमा तो नहीं है, कृष्णा है। डाकोर में कौन है? रांचर है, मतलब कृष्णा। और इस महीने में, कार्तिक महीने में, दामोदर मास में बहुत सारे भक्त व्रज धाम जाते हैं नियम सेवा करने के लिए, और हर रोज दीप दान करते हैं। किसको दीप दान करते हैं? कृष्णा, दामोदर। तो 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्णा आए थे इस दुनिया में, और बहुत विचित्र आकर्ष लीला विलास किए हैं, जिससे लोग आकृष्ट होंगे। कृष्णा नाम का अर्थ है जो सबको आकर्षण देते, तो केवल मूर्ख लोग आकृष्ट नहीं होंगे कृष्णा पर। तो 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण आए थे, और भगवद गीता के वक्ता कौन है? कृष्ण, सब जानते। एक मूर्ख संप्रदाय है जो बोलते तो कृष्ण तो भगवद गीता का भक्त नहीं है, शिव भगवद गीता के भक्त है। तो क्या भगवान है यार? सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान भगवद गीता के वक्ता है। तो भगवद गीता में अर्जुन का ही बाग कृष्ण उस नाम से संबोधन करते, चंचलांग ही माना कृष्ण, माधव, गोविंदा, मधुसूदन, ये सब नाम भगवद गीता में आते। फिर भी कुछ लोग बोलते तो कृष्ण भगवद गीता के वक्ता नहीं है। तो भगवान कितना होते हैं, विचित्र ही, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो 5000 वर्षों के पहले भी सब बड़े बड़े मुनि ऋषिगण जानते थे कि कृष्ण भगवान है। तो प्रहलाद महाराज सात्य युग में थे, और इस सात्य युग में, वो कहीं कल्पों के पहले इस सात्य युग में आए थे प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज उनके राक्षस पिता अश्री हिरण्यकशिपु को बोले, मतिये न कृष्णे परतस्वतो वा कृष्णनाम। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोले कि मूर्ख लोग, राक्षसी लोग, तुम जैसे हिरण्यकशिपु की श्रद्धा नहीं होती है कृष्ण में। तो ऐसा नहीं था कि कृष्ण 5000 वर्षों के पहले आए थे, और उस समय से कृष्ण भक्ति का शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है। ये कृष्ण भगवान, भगवान का मतलब क्या है? आत्मा है और परमात्मा है, हम सब आत्मा है। आप सब क्या गुजराती है? नहीं, हु गुजराती छू, ऐसे सोचना माया है। आप अभी एक गुजराती शरीर में है, और इसलिए आप सोचते हु गुजराती छू। ऐसे बोलना है, मैं गुजराती हूँ। लेकिन आपका गुजराती शरीर धारण करने के पहले आप दूसरे शरीर में था, और इस शरीर का पतन के पश्चात, मरण के पश्चात आप अलग शरीर में लेंगे। तो ऐसे ये शरीर अंग्रेजी शरीर है, और इसके पहले कितने सारे शरीर में था, इसके पहले करीब में कुत्ता था, बिल्ली था, सांप था, मक्खी था, मच्छर था, इंद्र था, छाती में कीट था, और आप भी। और इसके बाद क्या होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन हम होंगे, हम थे है और होंगे, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का मतलब आत्मा का मरण कभी भी नहीं होते, लेकिन हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, और सब शरीर जो हम मिलते हैं उसके साथ हम आत्मा परिचय करते हैं, और हम सोचते हैं कि इस शरीर में हूं। और परमात्मा है भगवान सर्वशक्तिमान, जिनका जन्म और मृत्यु नहीं होते, लीला विलास करने के लिए वे जन्म लीला आविष्कार करते हैं, परंतु वास्तव में कृष्ण का जन्म और मरण नहीं होते, और वास्तव में आत्मा जीवात्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होते। तो भगवान है सर्वशक्तिमान, भगवान है सर्व ज्ञानवान, भगवान है सर्वव्यापी, भगवान है कृष्ण। तो त्रिकाल में, मतलब भूतकाल में, भविष्य काल, वर्तमान काल में, भगवान कृष्ण थे है और होंगे। तो कृष्ण भगवान है और जीव भगवान का दास है, बस खाली यही समझना चाहिए, हम भगवान कृष्ण के दास है, बस यही सब, यही बात समझना वास्तव तत्व का आधार है। स्कूल कॉलेज में लोग बहुत बहुत विषय पढ़ते हैं, साइंस, फार्मेसी, वो लड़की का क्या होम साइंस, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस क्या है, मैं वो एक लड़की का मुझको बोली कि मैं फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस पढ़ती हूँ, तो मैं उससे पूछा उसका मतलब क्या है, मुझे भी मालूम नहीं, मुझको बस। मैं जब स्कूल में था वो सोशियोलॉजी पढ़ता था, और एक बार मैं टीचर को बोला कि ये सब बकवास है, और वो भी स्वीकार किया। तो ये हम स्कूल जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यदि हम नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा कृष्ण है, तो सब कुछ जो हम सीख लिया है तो सब शून्य है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो यही सीखना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं गुजराती हूं, नहीं अगुजराती हूं, नहीं। तो यदि मैं गुजराती नहीं हूं और अगुजराती भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, मेरा कुछ वास्तव संबंध नहीं है इस संसार के साथ, इसको सीखना चाहिए। इस संसार क्या है, दुखमय, दुखालय शाश्वत। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस पूरे जगत का वर्णन किए थे दो शब्द में, यही ज्ञान है। बहुत बहुत पुस्तक में जो सब ज्ञान जो है उस सब सीखने का जरूरत नहीं है। दो शब्द सीख लो, दो शब्द से पूरा जगत का ज्ञान पूर्ण होते। वो दो शब्द क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। इस जगत के दो मुख्य लक्षण है कि इस जगत दुखमय है और अशाश्वत। तो इस जगत दुखमय है और अशाश्वत है, और चूंकि हम जीव आत्मा है और हमारा स्वभाव सच्चित आनंदमय है। सच्चित आनंदमय का मतलब, सत का मतलब सनातन, आनंद सब जानते हैं शब्द का अर्थ क्या है लेकिन नहीं जानते, क्योंकि सब सोचते हैं आनंद है इंद्रिय सुख, लेकिन वो आनंद नहीं है। सच्चित आनंद, और चित का मतलब चेतन विकसित और प्रफुल्लित होना चाहिए, मतलब समझना चाहिए हम कौन है। तो हम आत्मा है, हम कृष्ण का दास है, इसको समझना चाहिए। जब तक हम सोचते हैं कि इस जगत मेरा भोग करने का स्थान है, तब तक क्या होगा? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठर है शायनम। कितना बार बोलो उसको, बार बार बोलना चाहिए, क्योंकि माया का प्रभाव से, ये माया का कारागा है। तो माया कैसे हमको रखती है इस भौतिक जगत में? माया का मतलब जो हमको मोहित करते हैं। तो हम सदैव अलग प्रकार के दुख मिलते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि माय जगत दुखमय है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों दुख होते, मतलब अलग अलग प्रकार के क्लेश होते। माया का प्रभाव से हम सोचते हम सुखी हैं। तो भगवान वास्तव भगवान, वो नकली भगवान प्लास्टिक भगवान है, जैसे फैक्ट्री में प्लास्टिक फ्लावर बनाते हैं ना, लेकिन प्लास्टिक फ्लावर और वास्तव फ्लावर एक ही चीज नहीं है। तो ये सब विकल्प भगवान तो ऐसे है प्लास्टिक जैसे, उसमें गंदा नहीं, अगर गंदा हो तो बदबू ही है, खुशबू तो नहीं है। वास्तव गोलाप में खुशबू है, और ये सब प्लास्टिक विकल्प भगवान वो सब निर्गंध या दुर्गंधित होते। तो वास्तव भगवान सच्चिद आनंदमय है, इसलिए आते हैं ब्रज धाम में और लीला विलास करते, जिससे हम जो बद्ध जीव है, जो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, इस भौतिक संसार में बहुत प्रकार के क्लेश मिलते और तरस तुच्छ इंद्रिय सुख प्राप्त करने से हम सोचते हम सुखी है, तो हम जो बड़े मूर्ख है। तो हमको दया देने के लिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं, भगवद गीता कहते हैं और लीला विलास करते हैं, वृंदावन में, द्वारका में, मथुरा में, और ये तीन मुख्य धाम है भगवान के। और भगवान इतना दयाल है कि वे अलग अलग जगह भी जाते हैं। भगवान कृष्ण जब यहाँ भारत में 5000 वर्ष के पहले उपस्थित थे, तो कस मथुरा वृंदावन द्वारका में रहते थे, लेकिन बहुत दफे भी इंद्रप्रस्थ गए थे पंच पांडवों को कृपा देने के लिए, और कुंडिना पर भी गए हैं, मतलब विदर्भ, रुक्मिणी हरण करने के, रुक्ष्मणी हरण करने के लिए, और नवदीप बंगाल में भी गए थे। वो लीला बहुत प्रख्यात नहीं है। और वाराणसी भी गए थे, और ऐसे अलग अलग जगह गए थे भगवान। हम जो दुष्ट बद दुखी पति जीवों को उद्धार करने के लिए, तो भगवान की लीला बहुत रसमयी है। और आज तक जिनकी श्रद्धा है भगवान में, तो वो सब लीला स्मरण करने से प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा तो शास्त्रीय होना चाहिए, इसलिए इस्कॉन का एक विशेष प्रदान है, भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करना शास्त्र का माध्यम है। तो शास्त्र में हम ज्ञान मिलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण लीला के बारे में भी हम बहुत कुछ मिलते, विशेषकर हमारी एक पुस्तक है कृष्ण लीला पुस्तक, जिसमें भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन है। तो ये दामोदर लीला है कि एक बार शिशु रूपी सर्वशक्तिमान भगवान गोपाल उनके माता का स्तन से दूध पान कर रहे थे। उस समय यशोदा माता का याद आया था कि सिगरी पर उन्होंने एक बाटन दूध रख दिया, और वो अभी दूध का उल्बन हो सकते, इसलिए माँ यशोदा तो शिशु रूपी भगवान गोपाल को एक साइड पर रख दी, और तुरंत गई वो दूध का हाल देखने के लिए। तो वो भगवान कृष्ण तो सर्व जगत के स्वामी होते हुए भी तो बाल लीला में गुस्से हो गया है कि मेरी माता तो मुझको छोड़ दी, और इसलिए वो बहुत दुष्ट है नहीं कृष्ण बाल लीला में। तो एक क्या बोलते हैं, एक बंदर पटीका फटाका मटका मटका जिसमें दादी था उसको तोड़ दिया, ये तो उस ये अपराध करने, भगवान तो कोई अपराध नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा किए थे जिस मतलब प्रतिरोध करना कि मेरी माता ऐसे किए तो ठीक है, मैं ऐसा करता। तो यशोदा माई वापस आई और देखा कि जो ठोर गया है मटका जिसमें दही है, और गोपाल तो नहीं है, कन्हैया नहीं है, तो चला गया है। उसका पद चिन्ह है, वो दादी से पद चिन्ह है। तो ऐसे यशोदा माई कृष्ण के पीछे आए थे लाठी लेके, और भगवान कृष्ण जिससे पूरा जगत के लोग डरते हैं, तो डर से भाग गए। तो लंबी कहानी है, संक्षेप में बोल रहा हूं। आप पूरी कहानी उत्कृष्ट पुस्तक में मिलेंगे। तो वो यशोदा माई भगवान कृष्ण को पीछे से खींच के प्रयास की, वो कन्हैया को बंधना राशि से, लेकिन नहीं कर पाई। तो घर में जितने भी राशि लेके भी कन्हैया को बांधना नहीं था। और वो ग्वाला का घर था, नंदा बाबा तो ग्वाला के राजा है ना, तो ग्वाला का घर में बहुत बहुत राशि होगा। तो फिर भी यशोदा माई कन्हैया को बांधना नहीं कर पाई। तो यशोदा माई ऐसे बहुत प्रयास की और बहुत थक गए हैं, इतना सा प्रयास की जो कृष्ण को बांधना। तो भगवान कृष्ण यशोदा माई को दया देने के लिए स्वीकार किए कि मेरी माता इतने सा प्रयास करते मुझको बांध, ठीक है तो मुझको बांधने दो। तो ये भगवान की लीला है जो सबको नियंत्रण करते हैं। तो यशोदा माई का प्रेम से नियंत्रित हो गए हैं, प्रेम से भगवान वशीभूत होते। विशेषकर भगवान कृष्ण की व्रज लीला से हम बार बार देखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान भगवान व्रजवासियों का प्रेम से वशीभूत होते। तो इस दामोदर मास भगवान कृष्ण का प्रिय है। जैसे एकादशी दिवस अनुकूल है भक्ति के लिए क्योंकि वो हरिवासा है, और जैसे व्रज धाम कृष्ण का प्रिय स्थान है, और जैसे राधा कृष्ण की अत्यंत प्रिया है, तो इस प्रकार भी इस मास दामोदर मास कृष्ण का प्रिय है। इसलिए इस मास में यदि हम भक्ति करेंगे तो इस मास में भक्ति करने से हम विशेष सुविधा मिलते हैं, हम तुरंत ही भक्ति में प्रगत हो सकती इस महीने में, और विशेषकर इस मास में हर एक रोज भगवान दामोदर का दीप दान करना है। और इस कीर्तन जो अभी हम गए हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम नसत कुंडलम गोकुले भ्रजमन यशोदा भ्योदुकल धावमानम परमृष्टम अत्यंत औदूत्य गोप्या। इस अष्टक दामोदर अष्टक गाना है और भगवान दामोदर का दीपदान करना है, और इससे ये सरल उपाय से केवल दामोदर का कीर्तन करना है और उनका दीपदान करना है। तो उसमें कुछ कठिनाई नहीं है, उससे हम भगवान की प्रचुर कृपा मिलती है जिससे हम तुरंत ही भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकते। तो इस दामोदर मास एक बहुत बड़ा अवसर है भक्ति में प्रगत होने के लिए, और इस मास में भी ज्यादा माला पर जप करना है। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते, कितना लोग हमारे बीच कितने भक्त तो कम से कम एक माला जप करते हैं हर रोज, हाथ उठाए, कम से कम एक माला जाए। क्या बात मास, मुझको बोला 16 माला जाते। तो आप यदि आप नाला नहीं करते हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, तो शुरू किसी है यही तो खाली दो दिन हो गया दामा दामास का, तो कम से कम इस महीना में एक माला जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कर। क्या करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र 108 बार बोलना है। आप सब कर सकते हैं? कितने समय लगते हैं? 8 मिनट 7-8 मिनट। ये महामंत्र है, इस महामंत्र जाप करने से महा कृपा मिलती है। तो आप यदि नहीं करते हैं तो शुरू करो। हम वो पीछे बुक टेबल लगाए हैं और वहां से हमारे भक्तों से संपर्क कीजिए, कैसे करना है कैसे करना है उसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है कृष्ण भक्ति प्रबोधन, और माला भी मिल जाएगी आशा है, नहीं तो हम व्यवस्था करेंगे, मिल जाएगी। तो कम से कम इस महीना में एक नाला हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, और उसके बाद आप देखिए आपका जीवन में कितना परिवर्तन हो गया, कितना फायदा मिला उससे। और आप यदि एक माला जप करते तो और भी करो, 16 माला जप करो, इसमें क्या कठिन है? 16 तो नहीं है, और ज्यादा भी करो, इस महीने में ज्यादा भक्ति करने चाहिए। अब बड़ा फायदा, विशेषकर इस महीने में आप प्रचुर कृपा मिलेंगे और बहुत ज्यादा कल्याण होते हैं इस महीने में। तो अभी 9 बजे बज गए हैं, तो सब कुछ एक प्रवचन में बोलना संभव नहीं है। सारांश है कि कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण के दास हैं, हम सुखी हो सकते कृष्ण भगवान की सेवा में, इसको समझना चाहिए। और इस बात के अनुसार जीवन बीतना चाहिए, उससे हमारा परम लाभ होगा। विशेषकर दामोदर मास में भक्ति करना चाहिए, वास्तव में 12 मास में कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और कैसे करना कृष्ण भक्ति, तो उसमें कुछ नियम है, ज्यादा नहीं है। मुख्य नियम है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम।